صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے, افسوس بہت دور گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے, کاش دربار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. دور ہو گلزار نبی سے, دنیا کی نظاروں سے بھلا کیا ہو سروں کا, دنیا کی نظاروں سے بھلا کیا روشاق کو, بس عشق ہے گلزار نبی سے, روشاق کو بس عشق ہے گلزار نبی سے. عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی, خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے, افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قیامت کے دن تم 100,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، بدن لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی، جو اسلامی بھائی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ وہ اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل کچھ نہ کچھ مقدار میں روزانہ درود پاک پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ خزائن العرفان میں ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر کسی کے ہاں کوئی چیز کھانے کے میسر نہ تھی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے، گھر جا کر اپنے بچوں کی امی رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، جب مہمان کھانے میں بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو، چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ ترکیب اس لیے کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، ورنہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ بھوکے رہ کر رات گزاری۔ جب صبح ہوئی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، رات کا فلاں فلاں رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے، اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی، پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 9، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی حکایت پر غور کرنے سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں میسر آتے ہیں۔ مثلا شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سادگی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے کہ کسی بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے رات کا کھانا برآمد نہ ہوا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا عالم یہ تھا کہ آپ دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے کبھی بھی مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ کھا سکتے تھے مگر ایثار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلی بار پھل آئے تو اسے کھائیں، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک درہم کے انگور منگوا لیے۔ اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کا سوال کیا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ انگور سائل کو دے دو، چنانچہ دے دیے گئے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایک درہم کے انگور منگوائے، اسی سائل نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ انگور بھی اس کو دے دو، حتیٰ کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ انگور منگوا لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اندر کس قدر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے۔ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا عزوجل میں دے دینا واقعی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کے 4th پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ خزان عرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے، کہ وہ اس آیت میں داخل ہے خواہ ایک ہی کھجور ہو۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ ارشاد فرمایا، شکر مجھے محبوب ہے یعنی میری پیاری اور پسندیدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا عزوجل میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اللہ عزوجل کا کروڑا کروڑ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور الحمدللہ ہم اس بابرکت مہینے میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم بھی دل کھول کر راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں, اپنی پیاری چیز اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کریں, چاہے اپنا مال قربان کریں, اپنا وقت قربان کریں کہ الحمدللہ عز و جل اس مہینے کی کیا برکتیں, کیا خوبیاں ہیں کہ الحمدللہ آج ہم فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں, کہ الحمدللہ مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں, کہ جو اسلامی بھائی 30 دن کے تربیتی اعتکاف میں یہاں موجود ہیں الحمدللہ, جنہوں نے اپنا وقت دیا انہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ کتنی بڑی سعادت ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے, علم دین کا خزانہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے, پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں پڑھنے کی سعادتیں بھی حاصل ہو رہی ہوں گی, تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی سعادتیں حاصل ہو رہی ہوں گی, اور قرآن پاک پڑھنے اور اسے سیکھنے کی سعادتیں اور برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہوں گی. تفسیر خازن میں 4 پارے کی 1 آیت, ترجمہ کنزل ایمان, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو, کے تحت ہے کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے نزول پر اپنا عمدہ نفیس گھوڑا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے, عرض کی اے اللہ عز و جل, اسے اللہ عز و جل کے لیے, یہ اللہ عز و جل کے لیے صدقہ ہے. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا انہی کے فرزند سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری نیت صدقے کی تھی. فرمایا رب عز و جل نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کاش ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی پیاری چیز راہ خدا عز و جل میں لٹا دیا کریں. افسوس ہم تو اچھی اور عمدہ چیز کو جان کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں, اگر راہ خدا عز و جل میں دینا یا کسی کو تحفہ پیش کرنا ہو تو عموماً ردی قسم کی چیزیں دیتے ہیں, وہ بھی جو کہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتی, کس قدر محرومی کی بات ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی, اس کی عطا کردہ نعمتیں اس کی راہ میں دینے کے لیے ہم بعض اوقات تیار نہیں ہوتے, ہماری چیزیں خواہ چوری ہو جائیں, سڑ جائیں, ادھر ادھر گم ہو جائیں, مگر آہ ہمارا دل نہیں ہوتا کہ اسے راہ خدا عز و جل میں دے دیں. دے جذبہ تو ایسا تیرے نام پر دوں, پسندیدہ چیزیں لٹا یا الہی. اپنی پیاری چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں اور اپنے اندر بھی یہ جذبہ بیدار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جس طرح ہمارے صحابہ کرام علیم رضوان, ہمارے بزرگان دین راہ خدا عز و جل میں قربانی دیتے تھے, اپنی پیاری چیزیں لٹا دیتے تھے, ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے اور انشاءاللہ راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز قربان کرنے کی کوشش کریں گے. مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے, گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے, ایک کمزور سا چرواہا. ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے, حضور مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے, فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ جناب کے چرواہے کا ساتھ بھی دے دیا کروں گا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی شرط گویا مدنی فیض ارشاد فرمائی, آپ کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کرنی ہوگی. عرض کی کس بات میں؟ فرمایا جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین شے دینی ہوگی. انہوں نے منظور کر لیا, صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے لگے. ایک دن کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, حضور یہاں ندی کے کنارے کچھ غربا آباد ہیں, ہو سکے تو ان کی کچھ امداد فرما دیجئے. سلیمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے حکم دیا ایک اونٹ لے آئیے. میں گیا, سب سے عمدہ اونٹ لے جانے کا ارادہ کیا, مگر ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے کارآمد ہے, اور مطیع و فرما بردار بھی ہے، مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہذا اس کے بدلے اس کے بعد کے درجے کی بہترین اونٹنی پیش کر دی۔ فرمایا آپ نے خیانت کی، میں سمجھ گیا اور اسی اونٹ کو حاضر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی فرما لیجئے اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لیجئے، پھر اونٹ کو نہر کر کے سب کے گھروں میں برابر کا گوشت پہنچا دیجئے، میرے گھر میں بھی دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی زائد نہ جانے پائے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ بعد فراغت مجھے طلب کر کے فرمایا کیا آپ وعدہ بھول گئے تھے؟ میں نے عرض کی مجھے وعدہ یاد ہے، اول لیا بھی اسی اونٹ کو تھا مگر مجھے خیال آیا کہ یہ اونٹ آپ کی سواری کا ہے، آپ کے لیے بہت کارآمد ہے، محض آپ کی ضرورت کے پیش نظر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا واقعی صرف میری ضرورت کے نظر پیش نظر چھوڑ دیا تھا؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتا دوں؟ سن لو، میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن قبر کے گڑھے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا، باقی رہا مال تو اس کے تین حصے دار ہیں۔ نمبر ایک تقدیر، جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ نمبر دو وارث، جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور وہ تیرے مال پر قبضہ کر لے۔ نمبر تین تیرا حصے دار تو خود ہے، تیسرا حصے دار تو خود ہے۔ جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ عمدہ مال اللہ عز و جل کی راہ میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور فرمایا اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اسی کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کے لیے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ اکٹھا کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کاش ہمیں بھی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کا سمندر کا کوئی آدھا قطرہ ہی مل جائے۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، اپنی پسند کی چیز راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا تو گویا ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، بس ہر دم مال مفت کی طلب میں ہی دل پھنسا رہتا ہے۔ بالخصوص جو زیادہ ثواب کا کام ہو اس میں خرچ کرنے کے لیے نفس قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ مثلا قرآن کریم یا دینی کتاب وغیرہ خرید کر پڑھنا اگرچہ زیادہ ثواب کا باعث ہے مگر جی چاہتا ہے کہ چندے سے یا تحفے سے مل جائے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ابھی موقع ہے، ابھی ہم اپنے پیسے خرچ کر کے کوئی مسجد بنا سکتے ہیں، ابھی ہم پیسے خرچ کر کے کوئی مدرسہ تعمیر کر سکتے ہیں، کوئی جامعہ تعمیر کر سکتے ہیں، ہم اپنی ڈونیشن دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے مدنی قافلے سفر کریں گے، جیلوں میں مدنی کام بڑھے گا، قیدیوں کی اصلاح ہوگی، شعبہ تعلیم میں اصلاح ہوگی، خصوصی اسلامی بھائیوں کے قافلے سفر کریں گے ان کی اصلاح ہوگی، مساجد تعمیرات ہوں گی، مدنی چینل ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ جامعات ہمارے سامنے ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر اللہ عز و جل نے ہمیں دولت دی ہے تو آج ہم خرچ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اگر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم دولت اور مال جمع کر دیں ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ کرے گی، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تو میرے میٹھے اور پیارے سہیں بھائیوں کہیں یہ ہماری بھول نہ ہو جائے۔ آج جب ہمارا خرچ کرنے کا ذہن نہیں بن رہا تو ہماری اولاد کا کیسے ذہن بنے گا؟ آج جب ہمارا ذہن نہیں بن رہا کہ ہم اپنے مال کی 100% زکات دے دیں تو اولاد کا کیسے بنے گا؟ آج جب ہمارا ذہن نہیں بن رہا کہ راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کریں تو ہماری اولاد کا کیسے بنے گا؟ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، اور اسے تو اس مال کے تین طرح کے فائدہ ہے۔ نمبر ایک، جو کھا کر فنا کر دیا۔ نمبر دو، پہن کر پرانا کر دیا۔ نمبر تین، عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 230، حدیث نمبر 6442، محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے اچھا لگے؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے مال سے دوسرے کا مال عزیز ہو؟ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا مال وہی ہے جو راہ خدا عزوجل میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا جائے، اور جو باقی چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش کوئی اپنی زندگی میں یہ مال سے مسجد وغیرہ بنوا کر ثواب جاریہ کی ترقی بنا لیں، کاش ہم کوئی ایسا جامعۃ المدینہ بنا کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کی ترقی بنا لیں، مدرسۃ المدینہ بنا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ کی ترقی بنا لیں، اپنا مال راہ خدا عز و جل میں دعوت اسلامی کو دے کر ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کی ترقی بنا لیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا پر بہار مبارک مہینہ ہے، اس میں دل کھول کر ہم اللہ عز و جل کی راہ میں قربانی دیں، ہم اپنا مال خرچ کریں، اپنا وقت قربان کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کہ جس طرح ہمارے اسلاف نیکیوں کے معاملے میں جلدی کرتے تھے، چاہے آخری وقت ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکیوں کے معاملے میں سستی نہیں فرماتے تھے۔ الحمدللہ، چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 84 پر فرماتے ہیں کہ سیدنا و ابن سیدنا امام ابن الامام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبائی نفیس یعنی عمدہ اچکن شیروانی جسے کہتے ہیں وہ بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا اسے راہ خدا میں دیجیے، فوراً خادم کو آواز دی، قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلہ اچکن اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دیا۔ جب باہر ہونے کا فروز ہوئے، خادم نے عرض کی، حضور اس قدر جلدی کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا، کیا معلوم تھا کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین نیکی میں کس قدر جلدی کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قلب منقلب ہو جائے، یعنی دل کا ارادہ بدل جائے اور نیکی سے محرومی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ لہذا جب بھی نیکی کا ذہن بنے فوراً کر لینی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ افسوس، اکثر لوگ اول تو رائے خدا عز و جل میں دیتے نہیں، دیتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر، خوب تحقیق کر کے، دھکے کھلا کر، رلا رلا کر، بے دلی کے ساتھ، وہ بھی زکات جو کہ مال کا میل ہے، اور وہ بھی بہت ہی تھوڑی مقدار میں بہت بڑا احسان کر رکھ کر دیتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو زکات دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ محسن میں نہیں، احسان تو اس کا ہے جو میری زکات یعنی میرے مال کا میل اٹھاتا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ غریبوں کو تلاش کر کے ان کے خدمت میں حاضر ہو کر نہایت احترام کے ساتھ زکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ چاہے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہم تک پہنچ پائیں یا نہ پائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر ذمہ داران دعوت اسلامی سے مل کر ہم اپنی زکات دعوت اسلامی کو جمع کروا دیں۔ ہم ایسی سوچ نہ رکھیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم دیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اس میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 404 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات صفحہ 209-210 پر ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، تمہاری حاجت پوری کر دی گئی۔ عرض کی گئی، اے نواسۂ رسول، آپ اس رکعہ کو پڑھتے پھر اس کے مطابق جواب دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ اتنی دیر تک میرے سامنے ذلت کے ساتھ کھڑا رہتا تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا۔ سبحان اللہ، راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشیت الہی کو اپنے مال پر مقدم رکھا، اور اسی میں فلاح و کامیابی ہے کہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ بے شک مال سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے مگر دل نہیں خرید سکتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو مال خرچ کر کے غلام تو خریدتا ہے لیکن نیکی و بھلائی کے ذریعے آزاد لوگوں کے دلوں کو نہیں خریدتا۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 311 پر ہے، ایک شخص نے اپنے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھ پر 400 درہم قرض ہیں۔ صاحب خانہ نے 400 درہم اس کے حوالے کر دیے اور روتے ہوئے واپس اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ زوجہ نے کہا اگر آپ کو ان درہموں کا دینا شاد گزرا ہے، یعنی دشوار گزرا ہے، تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کا حال اس کے بتائے بغیر معلوم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ بیچارہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ کمال یہ نہیں کہ ضرورت مند دوست مانگنے آئے ہم اس کو دے دیں، کمال تو یہ ہے کہ اس کی مالی کمزوریوں پر ہماری نظر ہو، اس سے پہلے کہ وہ شرماتا لجتاتا ہمارے پاس اپنا حال کہے ہم خود جا کر اس کی مدد کر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایثار کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو جب علم دین سیکھیں گے تو ایثار کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، راہ خدا عزوجل میں اپنا وقت اپنا مال قربان کرتے ہیں، وہ اسلامی بھائی الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ان کے اندر جذبہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ علم دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ نمازوں کے پابند بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے اندر بھی ایثار کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے مدنی قافلے کے ایک بہار بھی سنتے ہیں۔ تحصیل شجاعباد ضلع ملتان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میں والدین کا معاذ اللہ عزوجل انتہائی درجے کا گستاخ تھا، کرکٹ اور کرکٹ کھیلنے میں سارا دن برباد کرتا، رات ویڈیو سینٹر کی زینت بنتا، رمضان المبارک میں ماں باپ سے بہت لڑائی کرتا، یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی میں نے، اپنے گناہوں بھری زندگی سے خود بڑا بیزار تھا، غضب کا جذباتی تھا، اس لیے معاذ اللہ عزوجل کئی بار خودکشی کرنے کی سعی کی، مگر الحمدللہ عزوجل ناکامی ہوئی۔ اللہ عزوجل کے کرم سے مجھ گنہگار کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا شوق پیدا ہوا، اپنے گھر کی قریبی مسجد میں اعتکاف کا ارادہ تھا۔ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی، ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف کی برکتوں میں شامل ہو گیا اور عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا۔ الحمدللہ عزوجل اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے، مجھ گناہگار کلین شیو پینٹ شرٹ میں کسا کسایا گیا، مگر تربیتی حلقوں میں سنتوں بھرے بیان عاشقان رسول کی صحبتوں نے میرے اندر رنگ چڑھایا کہ میں نے ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانا شروع کر دی، امام شریف کا تاج سر پہ سجا لیا، اور چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ یا رسول، میں نے عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزارا، خدا عزوجل کی قسم یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری۔ واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس قدر رویا کہ ہچکیاں بن گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے گھیرے ہوئے تھے، تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل گھر میں اچھی ترکیب بن گئی، تادم تحریر تنظیمی طور پر علاقائی مشاورت کا نگران ہوں۔ الحمدللہ عز و جل یہ الفاظ لکھتے وقت عالمی مدنی مرکز میں مدنی تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کر لینے کے بعد مزید 126 دن کے لیے امامت کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ تو الحمدللہ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو اور لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ مدنی قافلوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ مدنی قافلوں میں جو اسلام بھائی سفر کرتا ہے الحمدللہ وہ پانچ وقت کے نمازی بننے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بننا شروع ہو جاتا ہے، عوابین کے نوافل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اشراق و چاش کے نوافل پڑھنے والا بن جاتا ہے، جو پہلے اپنے ماں باپ سے لڑا کرتا تھا وہ اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دینے والا بن جاتا ہے، اپنے والد کے ہاتھوں کو بوسہ دینے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بھی عرض کروں گا، آپ کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو 30 دن کے اعتکاف میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کے جلوے لوٹ رہے ہیں، آپ کے ملفوظات کو نوٹ فرما رہے ہیں، آپ کے ملفوظات لوٹ رہے ہیں، علم دین کا خزانہ لوٹ رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی علم دین کا جو خزانہ لوٹ رہے ہیں، ان کو بھی عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی آپ بھی تشریف لائیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، اور یہاں پر جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ہم بھی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جذبے کا اظہار کریں اور اپنا یہ ذہن بنائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی بھی ذہن بنائیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عزوجل آخری عشرے کا جو اعتکاف یہاں پر ہوگا ہم وہ بھی کریں گے، اور چاند رات کو انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ مسافر بنیں گے۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے حیدرآباد گیا، جب نماز عید ختم ہوئی دعا شروع ہوئی تو دعا میں میرا دل چوٹ کھا گیا اور میں رو رہا تھا، روتے روتے میں نے میری زبان پر جاری ہو گیا کہ یا رسول اللہ تیری جب کے عید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، اور میں روتا رہا، میری زبان پر یہ الفاظ جاری رہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سنہری جالیاں نظر آ رہی ہیں، اور الحمدللہ میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے سنہری جالیوں کا دیدار کر لیا۔ مدنی قافلوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہر اسلامی بھائی کے لیے جدول عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ اللہ کی راہ میں اثار کریں۔ ہم اثار کا بیان سن رہے ہیں، زندگی 40 سال 50 سال معلوم نہیں کتنے سال ہیں، 12 ماہ اللہ کی راہ میں اثار کریں اپنی، یہ 12 ماہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزار دیں، اور ہر 12 ماہ میں 30 دن 11 ماہ دنیا کو دے رہے ہیں، 11 ماہ ہم اپنی زندگی کا جدول بنا لیں کہ یہ 11 ماہ میں 30 دن جو ہے ہر 12 ماہ میں رائے خدا زبیل میں سفر کروں گا، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ یہ ذہن سارے بنا لیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ہاتھ اٹھا کے نیت کریں گے کہ سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 483، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے سخاوت آثار ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں، ان میں سے میرے پاس کچھ نہ رہ جائے، ہاں اگر مجھ پر دین یعنی قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اس کو بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک ہمیں کہ جتنا مال بھی آئے کم ہے، تو آج الحمدللہ جب ہم فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں ہم سنوں تو بھرے اجتماع میں شریک ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی شریک ہیں، آج ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور انشاءاللہ عزوجل راہ خدا میں اپنا مال قربان کریں گے۔ انشاءاللہ ہم رائے خدا میں جب اپنا مال قربان کریں گے تو ہمارے پاس مال کم نہیں ہوگا کہ یہ مال کس نے دیا, اللہ عزوجل نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے, اتنی نعمتیں ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی, تو ہم اس کا شکر بجا لانے کے لیے ہم اسی میں سے قربان کریں, ہم اپنے مال کی قربانی دیں, اپنے وقت کی قربانی دیں, انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے بیان کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے سونے جاگنے کی کچھ سنتیں اور آداب چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش عرض ہیں, آپ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ان پر عمل کریں گے. سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی موزی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے. سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لیجیے, اللہم باسمک اموت واحیا, اے اللہ عزوجل میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. عصر کے بعد نہ سوئیں کہ عقل زائل ہونے کا خوف ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے وہ اپنے ہی کو اگر جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے. سونے میں مستحب ہے کہ با طہارت سوئے اور کچھ دیر سیدھی کروٹ یعنی سیدھے ہاتھ کو رخسار کے یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ روح سوئے, پھر اس کے بعد بائیں کروٹ. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا, سوا اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ سنتیں ہم نے سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے, جو سنتیں اور آداب اور مدنی پھول ہم نے سنے ہیں ان سب پر عمل کرنے اور انہیں دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک جو ہم ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے معمولات دہرا لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ, جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللهم صل وسلم وبارک على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, صلی اللہ علی محمد, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهل اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی مردوان کو بڑا تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللهم صل علی محمد كما تحب وترضى له. اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو روزانہ الحمدللہ ظہر کی نماز کے بعد پاکستان کے 4 بجے کے وقت جو ہے دوپہر اس میں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور رات عشاء یعنی تراوی کے بعد الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اگر انشاءاللہ شاء اللہ رمضان المبارک میں اپنا جدول بنا لیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بنا لیں، کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں، الحمدللہ علم دین کا خزانہ ہے یہ، اگر ہم لوٹنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم بھی علم دین سیکھنے والوں میں بن جائیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور الحمدللہ ذہن بنتا ہے، عبادت کا ذہن بنتا ہے، علم دین سیکھنے کا ذہن بنتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذہن بنتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے سامع جو یہاں فیضان مدینہ میں موجود ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے موجود ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں اس کی پابندی فرمائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اللہ عزوجل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی جو شب جمعہ کا درود پڑھایا گیا ہے، کیونکہ ابھی شب جمعہ شروع نہیں ہوئی، انشاءاللہ عزوجل رات مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ ہم اپنے معمولات میں شب جمعہ کا درود شامل کریں گے اور انشاءاللہ شب جمعہ کا درود پڑھیں گے. اعلان سماعت فرمانے، جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ داخلوں کا سلسلہ جاری ہے. خواہش مند اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ مجلس سے رابطہ فرمائے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے قرآن پاک سافٹ ویئر سی ڈی شائع کی ہے، یہ ایک عظیم پیشکش ہے مکتبۃ المدینہ کی. اس سے آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے 25 روپے ہدیہ پر حاصل کر سکتے ہیں. یہ قرآن پاک سی ڈی سافٹ ویئر سی ڈی ہے، اس میں الحمدللہ سرچ سسٹم کا بھی ہے سلسلہ کہ آپ قرآن کریم ما ترجمہ تفسیر سن اور پڑھنے کی سہولت اس میں حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عزوجل. نگران شورا کا سنت و برا بیان، غصے کی تباہ کاریاں کی ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ سے 50 روپے ہدیہ پر حاصل کریں. اسی بیان کی آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیہ پر حاصل کریں. المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ نئی کتاب سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اور آپ کے متعلق اس کتاب کے اندر الحمدللہ موجود ہے. 14 روپے ہدیہ پر اسے مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب اصلاح اعمال مکتبۃ المدینہ سے 180 روپے ہدیہ پر حاصل کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کون لے سکتا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ الحمدللہ اس معاملے بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے، یہ اس کا ایک پمفلیٹ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے،

دعا میں شامل ہوتے ہیں. دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، آئیے ان آداب کو بھی بجا لاتے ہیں. اس سے پہلے مشق کر لیتے ہیں، میں جیسے کہتا جاؤں آپ بھی کہتے جائیے. دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ کندھوں کی سیت میں رہیں. جیسا میں کہتا جاؤں میرے چینل کے ناظرین بھی کریں، آپ اسلام بھائی بھی کریں. دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ کندھوں کی سیت میں رہیں، سینے کی سیت میں رہیں یا کندھوں کی سیت میں رہیں یا چہرے کی سیت میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا کریں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنی چاہیے، ہو سکے تو ندامت سے سر اور آنکھ دونوں جھک جائے. کوشش کریں دعا میں ایک آدھ آنسو کا قطرہ بھی بہ جائے کہ یہ قبولیت دعا کی علامت ہے. اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا رب مصطفى عز وجل صلى الله عليه وسلم، يا رب الصحابه، يا رب التابعين، يا رب الاولياء. اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے حد لطف و کرم فرمانے والے اے صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپس میں محبت اور پیار عطا کرنے والے، اے ہمارے امام اعظم کے رب، ہمارے غوث اعظم کے رب، ہمارے غریب نواز کے رب، ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت کے مالک و مولا رحمہم اللہ تعالی، اے ہم گناہ گاروں کو ماہ رمضان ایک بار پھر عطا کرنے والے، یہ تیرا کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے جو تو نے ہم گناہ گاروں کو ایک بار پھر جیتے جی صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ماہ رمضان عطا فرما دیا. یا رب کریم، دو روزے گزر گئے مگر وہ کیفیات جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تیرے نیک بندوں کے، اس کو پانے میں اب تک ناکام ہے مولا. غفلت اب بھی جان نہیں چھوڑ رہی، ہماری عادتوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. رب کریم، تیری بارگاہ میں ہم نے اپنے دونوں گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے گندے کالے کالے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. اے رب کائنات، تیرا لطف و کرم، تیرا احسان کہ تُو نے رمضان عطا کیا، تجھے اسی ماہ رمضان اور تیری اسی عطا کا واسطہ دیتے ہیں. یا رب کریم، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین بطفی رحمت للعالمین، ہماری مغفرت کرتے، ہمیں بخشتے بخشتے بخشے ہوؤں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے. اے رب کریم، ماہ رمضان کی با برکت گھریوں کا واسطہ، ہمیں نیک بنا دے، عبادت کا ذوق و شوق عطا کر دے، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، ہمیں ہماری نظروں کی، ہماری زبان کی، ہمارے ہر عضو کی حفاظت کی توفیق عطا کرتے اللہ، ہمارا دل اچھا کرتے، ہمارے دل کو پاکیز کی نصیب کرتے، ہمارے باطن کو پاکیز کی نصیب کرتے، ہمارے ظاہر و باطن کو تقوی نصیب کرتے، ظاہر و باطن کو پرہیزگاری نصیب کرتے یا رحم الراحمین، ماہ رمضان کی محبت عطا کرتے، ہمارے روئے روئے میں اس ماہ مبارک کا احترام عطا فرما دے، اے رب کریم نمازوں کا لطف، نمازوں کا سرور عطا کرتے، سجدوں کا لطف، سجدوں کا سرور عطا کرتے، درست تلاوت کرنے اور قرآن مجید کو درست سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتے، اللہ ہمارا دل عبادت میں لگا دے، تجھے راضی کرنے کی توفیق تو ہی عطا کر دے مولا، یا ارحم الراحمین، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت سیدتنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، تجھے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان عینی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ، یا رحم الراحمین، ہمیں سچا بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں ستھرا بنا دے، ہمارے گھر بار میں امن اور پیار عطا فرما دے، سنتوں کا گھیوارا بنا دے ہمارے گھر کو، ہمارے کردار کو سنت کا پیکر بنا دے، یا رحم الراحمین، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا رحم الراحمین، تجھے اس ماہ مبارک کی برکتوں کا واسطہ، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، ہمارے مغفرت کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، الہی تیرت کا ہو تجھے سے سوالی پھرنا خالی مغفرت کا مودا تیرا ہے یا خدا مانگے رمضان کے صدقے مولا سچی توبہ کی توفیق دے دینے بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر نے مجھے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا مجھے کو بڑا